ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาเฉพาะวันนี้ไขเดียวเพราะมีผู้ต้องการให้อัดคลิปไว้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่เข้าใจได้เนื้อยากแต่ก็ในหลักวิปัสสนาภูมิท่านถือว่าเป็นภูมิของวิปัสสนาด้วยขันธ์ 5อายตน12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่ถือว่าเป็นภูมิของวิปัสสนาเพราะว่าเป็นธรรมะที่เข้าใจยากถ้าตามธรรมดาในหลักนิพพานแล้วก็เอาภาษาบาลีมาใส่ยิ่งยากแต่จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายเท่าที่จะอธิบายได้ดังนั้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลและหมายความว่าอย่างไรนี่เป็นปัญหาข้อแรกคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมะสามัคคีที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันเป็นสารหรือตัวลูกโซ่อันนี้จะแปลยาวยุบมีเหมือนกันหรือถอดตัวของง่ายว่าธรรมะที่เกี่ยวข้องกันเหมือนลูกโซ่นั่นแหละเรียกว่าปฏิจจปฏิจจที่ว่าเกี่ยวข้องหรืออาศัยอุปาทะเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทสมุปเกิดขึ้นพร้อมสังพร้อมอุปาทะเกิดขึ้นปฏิจจอาศัยธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันคือติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เหมือนโซ่โซ่มันเป็นวงเป็นวงมันก็ประสานกันติดกันอยู่ได้ปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันธรรมะสามัคคีที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันดุจลูกโซ่นั่นแหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นดุจลูกโซ่เกี่ยวข้องกันเป็นสายปฏิจจะอาศัยสมุปปาทะเกิดขึ้นพร้อมกันธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่เกี่ยวข้องกันเป็นสายนั่นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททีนี้ปฏิจจสมุปบาทก็มี12อย่างหนึ่งอวิชชาคือความไม่รู้รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้สองสังขาร3วิญญาณ4นามรูป5อายตนะ6ผัสสะ7เวทนา8ตัณหา9อุปาทาน10ภพ11ธาตุ12ชรามรณะเป็นย่อแล้วก็เหลือ2อย่างคือรูปกับนามเท่านั้นย่อยังไงอวิชชาเป็นนามสังขารก็เป็นนามวิญญาณก็เป็นนามนามรูปเป็นทั้งรูปทั้งนามอายตนะ6ก็เป็นทั้งรูปทั้งนามผัสสะเป็นนามเวทนาเป็นนามตัณหาเป็นนามอุปาทานเป็นนามภพก็เป็นนามชาติก็เป็นนามชรามรณะก็เป็นนามย่อแล้วก็เหลือสองคือรูปกับนามทีนี้ปัญหาที่จะทำความเข้าใจต่อไปให้ง่ายๆตามหลักเราจะรู้สึกมันยากฟังยากอวิชชาไม่รู้อะไรทำความเข้าใจอวิชชานี่ตามศัพท์ท่านบอกว่ารู้ดีที่สุดแต่ว่ารู้บัญญัติไม่รู้ปรมัตถ์สังขารความหมายของท่านให้ความหมายไว้ถึง7อย่างนะอวินทิยังวินชัตติติอวิชชารู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ก็โดยองค์ธรรมก็ได้แก่โมหะจิตสิทธิ์คือไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยไม่รู้อริยสัจสี่ก็อื่นรู้ดีที่สุดจำกัดคงง่ายๆที่ได้ชื่อวิชชาเนี่ยไปรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้รู้อื่นรู้ดีแต่อริยสัจสี่ไม่ทราบนั่นแหละจึงที่ว่าอวิชชาทีนี้เป็นยังไงเมื่อไม่รู้อริยสัจสี่ก็คือไม่รู้ข้อปฏิบัติมรรคแปดที่จะเห็นถึงนิพพานนั่นเองไม่รู้ทางปฏิพันธ์เอาง่ายๆอวิชชาเพราะว่าไม่รู้คือไม่รู้ทางปฏิพันธ์แต่อื่นรู้ดีที่สุดนะเรื่องวิธีที่จะลักจะขี่จะปล้นจะความจะแปลงจะเอาพวกรู้ดีที่สุดอวิชชาแต่วิธีที่จะไปนิพพานมันจะไปทางไหนทำยังไงเนี่ยเขาไม่รู้จึงไม่เกี่ยววิชาแต่ตามสัตว์รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ใช่ว่าคนไม่รู้แต่เราแปลกันว่าโง่บ้างแปลกันว่าหลงบ้างอะไรบ้างต่างๆก็ถูกอยู่มันหมายถึงส่วนสูงไม่รู้ทางปณิพันธ์หลงทางปณิพันธ์โง่ต่อทางปณิพันธ์ที่นี่คือว่าอวิชชาในที่นี้ที่นี่ในแนวปฏิบัติอวิชชาเนี่ยขึ้นเวลาผู้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ้าวอาจารย์ให้กำหนดพองน้อยยุบน้อยพองน้อยยุบน้อยไม่เอาใช่แล้วไปเห็น พระพุทธรูปมาอ้าไปดูเนี่ยนี่เป็นอวิชชาหลงทางน่ะให้รู้รูปกับนามแต่ไปรู้พอเห็นพระพุทธรูปไปดูนั่นสิแล้วนี่บางคนปล่อยกำหนดพองน้อยึดน้อเกิดนิมิตมาเป็นสีเป็นแสงเป็นคนที่ตายไปแล้วมาใครๆมาขอส่วนบุญมั่งอ่ะนี่แหละคือตัววิชชาเลยแต่ว่าไปรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้มันเป็นนิมิตอันนั้นมันไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนามันเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นอารมณ์สมถะมากวนให้สมองเขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสแต่อวิชชาเขาไปอยู่สนใจโน้นซะนั่นแหละในเวลาปฏิบัติมันก็เป็นอวิชชาอย่างนี้ท่านจึงถือว่าเป็นปุถุกิเลสแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยจะต้องกำหนดด้วยสมมติว่าเรานั่งไปเกิดเห็นพระพุทธรูปไปเห็นพระเจดีย์ไปเห็นป่าเห็นภูเขาที่จิตเราออกไปนี่คืออวิชชาเขาเกิดขึ้นแล้วในธรรมนั้นเพราะมันหลงทางแล้วมันไปรู้บัญญัติไม่รู้ปรมัตถ์แล้วนี่มันเป็นอารมณ์ก็ต้องกำหนดเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยยกขึ้นมาสู่ปัตติรักษ์เสียเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงจัดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาผู้ปฏิบัติกำหนดได้ทีนี้เนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้ทางปฏิภาณมันเป็นยังไงมันก็ให้สร้างสังขารเสียทีเนี่ยสังขารที่อวิชชาสร้างมันคืออะไรก็มีสามปัญญาที่สังขารอติสังขารคือบุญมันก็ได้แก่มหากุศล8รูปาวจรกุศล5อันนี้รวมทั้งหมดเป็น13นี่แหละเขาเรียกว่าปัญญาที่สังขารก็สร้างมหากุศลที่มันฟังเทศนี่ก็อยู่ในเขตของอวิชชาอย่านึกว่ามีอวิชชานะบางเทศอยู่นี้ก็มีอวิชชาอยู่นะเทศอยู่นี้อวิชชาเขาก็เกิดได้อยู่นะเพราะอะไรท่านไม่ได้เจริญนิพพานยังเขาก็เกิดได้มันจะเกิดไม่ได้เนี่ยเขามีอยู่ตรงนี้โดยละเอียดละเอียดนี่มันเป็นปัญญาที่สังขารผู้ที่เจริญสมถะสมถานก็ยังมีอวิชชายังมีอยู่อันนี้เขาเรียกว่าปัญญาที่สังขารสร้างมหากุศลคุดนำบ่อขอสลาสร้างอวัติหันนันทเจดีทอดกระถิ่นทอดต่อตาสังขีนี่อยู่ในขอบของอวิชชาเท่านั้นอวิชชาเขาคุ้มของมัดเลยพระปัญญาที่สังขารได้แก่อกุศลพร้อมสังเกตนาโลภะโทสะโมหะมีอกุศลจิต12นี่ก็อยู่ในเขตของอวิชชาเท่านั้นเพราะไม่รู้นั่นเลยจึงไปสร้างบาปเขาคนที่ไปสร้างบาปก็เพราะอวิชชาไม่รู้มันเป็นบาปจึงต้องไปสร้างบาปขึ้นบาปก็อกุศลจิต12ดวงนั่นแหละที่มีคนสร้างบาปเอาต้นตอเลยเป็นตัวอปัญญาที่สังขารที่อนินทาที่สังขารได้แก่อรูปาวจรโกสัญญีที่ได้เจริญสมถะได้ฌานก็อยู่ในเขตของอวิชชาที่เจริญสมถะได้รูปฌานแล้วก็ต่ออรูปฌานสี่ก็อยู่ในเขตของอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชานี่มันครอบงำอยู่หมดเลย31ภูมินะอบายภูมิสี่ก็มีอวิชชามนุษย์ภูมิหนึ่งก็มีเทวภูมิ6ก็มีรูปภูมิ16เขาก็มีอรูปภูมิ10อรูปภูมิสี่เขาก็มีอยู่31ภูมินี่เขาครอบงำมันหมดทะครอบสันตสัตติมีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีนะโปรดอย่านึกว่าอวิชชาไม่มีอวิชชานี่ตัวการสำคัญถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์อะไรหมดไม่ได้เป็นพระอรหันต์เขาจึงจะหมดเป็นพระโสดาก็ขาดตายไปตัวเดียววิจิกิจฉาโมหะสี่เป็นตัวนี้เขายังอยู่ในใจอยู่ยังไม่ขาดหรอกเพราะฉะนั้นจึงสำคัญอยู่เมื่อเกิดอวิชชาขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นเหตุที่ไปสร้างสังขารคือบุญและบาปและอนินทาทิ้งขานก็คือรูปารจรกุศลหมายของว่าเพราะไม่ทราบทางไปนิพพานนั่นแหละเราจึงต้องไปสร้างมหากุศลขุดน้ำบ่อขอสลาสร้างอาจารย์หันลำทั้งจีดีเหล่านี้เหล่านี้อยู่ในมหากุศลก็อยู่ในขอบเขตของอวิชชาไม่ดีหรือดีไม่ใช่ไม่ดีแต่มันดีคนละขั้นมันดีแค่มือมนุษย์ดีแค่มือสวรรค์ถ้าไปเจริญพุทธะมันก็ดีแค่พรหมโลกแต่ทีนี้ไปเกิดเป็นอยู่ในพรหมโลกก็ตามมันไม่พ้นนะไม่พ้นจากกิเลสและไม่พ้นจากกองทุกข์หรอกพรหมโลกมันก็อยู่ในกิเลสแต่ว่ากิเลสละเอียดกิเลสละเอียดยังอยู่กิเลสหยาบนั้นแม้จะถูกข่มไว้ด้วยฌานจริงแต่กิเลสละเอียดยังอยู่ตายแล้วก็มาเกิดได้อกคิดเตยป่วยอกคิดอุคิเตนี่นะถูกกรรมยกขึ้นไปแล้วกามรูปคติงคตาแต่ที่ต้องกลับมาสู่กามได้อีกอุคิเตปุญญาอุคิตาปุญญาเจเจนะอุคิตาเตนะปุญเจนะเตนะปุญเจนะบุคคลถูกบุญยกขึ้นไปเกิดพรหมโลกนั่นแต่ปุณะอายันติทุกขติงจะต้องย้อนกลับมาสู่คติในอบายได้อีกท่านยกตัวอย่าง มีผู้หญิงคนหนึ่งและมีแม่ไก่ตัวหนึ่งฟังพระท่านเทศถูกฆ่าตายไปเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินตายจากนั้นเจริญสมถะได้ฌานเกิดพรหมโลกตายจากพรหมโลกมาเกิดเป็นคนตายจากคนไปเกิดเป็นหมูเห็นไหมจากพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นหมูเป็นสัตว์ปีศาจในนี้คือขอบเขตของอวิชชาเขาครอบงำอยู่อย่างนี้แหละมันมาพรหมโลกก็หนีไม่พ้นมันดึงกลับลงมาไปเกิดเป็นหมูได้นี่เขาเรียกสัตว์ปีศาจเป็นอบายภูมิเป็นภูมิต่ำดูที่จากพรหมโลกทำไมมาได้แล้วครั้งหนึ่งพระเทวทัตเป็นอธรรมเทพบุตรพระพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมเทพบุตรทะเลาะกันในวันพระก็ถูกแผ่นดินสูบไปดูอยู่ในสวรรค์ก็ตกนรกได้เพราะอยู่ในเขตของอวิชชาดังนั้นอวิชชาคือความโง่ไม่รู้ทางนิพพานจึงต้องสร้างสังขารคือบุญและบาปเมื่อสร้างสังขารเป็นยังไงดีนะสร้างสังขารคือบุญมันก็ต้องให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นเทวดาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงต้องให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มาเกิดเป็นคนหรือให้ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งนี้ก็เพราะปัญญาที่สังขารปัญญาสังขารก็เพราะอวิชชานั่นแหละจึงอยู่ในขอบเขตแห่งอวิชชาทั้งสิ้นที่นี่จะสร้างรูปใจจนกุศลก็ให้ไปเกิดในรูปภพรูปภพนี้ก็ยังอยู่ในปกครองของอวิชชาอีกเพราะมาจากปัญญาที่สังขารปัญญาสังขารก็มาจากอวิชชาอวิชชาจึงได้ขึ้นอยู่กับอวิชชาอยู่ในปกครองของอวิชชาพอสร้างอกุศลจิตสองอกุศลจิตสองก็ต้องให้ไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยอวิชชาสำคัญอย่างนี้พอสร้างอรูปวจรกุศลให้ไปเกิดในอรูปภพก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยอุทาหรณ์คือเทวินดาบทเป็นผู้ชำนาญในการเข้าฌานวันหนึ่งท่านเข้าฌานแล้วขึ้นไปบนสวรรค์ไปเห็นเทวดาตกแต่งเทพพนครรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จอุบัติขึ้นจึงถามด้วยความว่าแต่งต้อนรับพระพุทธเจ้าและถามต่อไปว่าพระองค์อยู่ที่ไหนได้รับตอบว่าอยู่มนุษย์โลกเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะครองเมืองกบิลพัสดุ์ที่จริงพระเจ้าสุทโธทนะเป็นโยมอุปถัมภ์ของดาบทพอลงจากสวรรค์ท่านก็เข้าไปหาพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะก็มากราบแล้วถามความประสงค์แห่งการมาของท่านท่านต้องการพบพระราชโอรสพระเจ้าสุทโธทนะจึงอุ้มพระราชโอรสออกมาเพื่อจะให้นมัสการท่านเมื่อท่านพบพระราชโอรสแล้วได้เห็นรอยกงจักรอยู่ที่พระบาทจึงก้มลงกราบและร้องไห้พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้ถามถึงเหตุสองประการนั้นได้ความว่าหนึ่งเหตุที่กราบก็เพราะกุมารนี้จะเป็นหน่อพุทธังโกนคือจะเป็นพระพุทธเจ้าสองเหตุที่ร้องไห้เพราะเสียดายไม่มีโอกาสจะทันการตรัสรู้ของพระองค์เนื่องจากอายุสังขารไม่อำนวยจะตายก่อนจะตายก่อนท่านจึงได้เข้าฌานเล็งหาลูกหลานผู้จะออกบวชตามได้เห็นแต่ปัญจวัคคีย์เท่านั้นจึงได้ไปบอกพ่อแม่ของปัญจวัคคีย์ไว้ให้ลูกไปบวชเป็นฤาษีคอยท่าอยู่ท่านภูวินดาบทนี้ถ้าท่านจะไปคอยอยู่ที่ชั้นดาวดึงส์หรือรูปภพหรือที่มนุษย์ก็ได้แต่เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยอีกนั้นแหละท่านจึงต้องไปเกิดในอรูปภพนี่แหละท่านทั้งหลายอวิชชามันสำคัญในนี้นะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงให้สร้างสังขารที่นี่เมื่อสร้างสังขารคือบุญและบาปมันก็ต้องมีวิญญาณวิญญาณก็คือที่จะต้องไปเกิดเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณมันเก็บไว้แล้วปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องไปเกิดเหมือนอย่างเทวินดาบทกับกดาบทนี่แหละท่านสร้างไว้แล้วท่านสร้างสังขารคือบุญกันท่านไว้เมื่อสร้างไว้มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตโน้ตไปเกิดในพรหมโลกของท่านได้นั่นแหละปฏิสนธิวิญญาณเมื่อมีสังขารมันก็ต้องมีวิญญาณวิญญาณก็คือจิตจิตก็คือที่จะต้องไปเกิดจิตที่พอไปเกิดเรียกปฏิสนธิวิญญาณมันก็ค่อยสั่งสมไว้สั่งสมไว้ที่คนนั่งกรรมฐานนี่มันก็มีวิญญาณพวกนี้เขาก็มีอยู่จิตเขาก็มีอยู่เป็นบุญเป็นบาปอยู่เป็นบุญก็ไปดูก็เกิดขึ้นอยู่จิตบุญก็เกิดขึ้นบางครั้งจิตบาปมันเกิดได้เพราะทับเกิดได้เหมือนกันเพราะงั้นอวิชชาเนี่ยมันจึงต้องสร้างสังขารคือสร้างบุญและสร้างบาปเมื่อสร้างบุญสร้างบาปไปมันก็ต้องเป็นมีเหตุมีเพื่อมีเชื้อแล้ววิญญาณนางพิชังตัววิญญาณมันก็เป็นเพื่อเพ ที่จะต้องไปถือตนเป็นที่เกิดอีกต่อไปพูดอันนั้นมันก็เกิดมาจากผลบุญและผลบาปนั่นเองมีเกี่ยวพันกันเหมือนลูกโซ่เพราะอะไรเพราะอวิชชาคือสมรู้ทางปณิธานจึงต้องไปสร้างบุญเพราะสร้างบุญไว้แล้วจึงต้องไปเกิดพรหมโลกหรือไปเกิดสวรรค์หรือมาเกิดเป็นคนก็เพราะบุญที่สร้างไว้นั่นแหละที่นั้นได้เกิดนั้นเขาเรียกปฏิสนธิปฏิสนธิหมายถึงจิตที่ไปเกิดเรียกปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดวิญญาณขึ้นเอ๊ะอย่างนั้นต้องพรหมโลกเกิดหรือสวรรค์หรือเปล่าขณะที่เราท่านทั้งหลายทำบุญทำกุศลอยู่เขาก็มีอวิชชาเขาก็มีสังขารเขาก็มีวิญญาณเขาก็มีของเขาจิตของเขาไว้อยู่อย่างนั้นตลอดไปเอาง่ายๆเอาตรงนี้ปฏิสนธิวิญญาณนะเอาวิญญาณเพราะอวิชชาคือไม่รู้ทางปณิธานจึงเป็นเหตุเท่ามากันสร้างบุญและสร้างบาปเมื่อสร้างบุญและสร้างบาปนั้นก็ต้องไปตามอำนาจของบุญและบาปคือไปเกิดไปด้วยอำนาจวิญญาณที่เราสร้างไว้เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณคือจิตหรือเมื่อมีวิญญาณมีอะไรอีกอ่ะเมื่อมีวิญญาณมีอะไรมันก็มีนามรูปเห็นไหมเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณมันก็ต้องมีนามแล้วก็ต้องมีรูปวิญญาณใครเกิดนามรูปนามก็คือจิตติดจิตนะรูปก็คือพวกกรรมรูปพวกรูปต่างๆที่มันเกิดพร้อมกันในขณะปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละนามก็ให้เกิดนามเกิดนามแล้วเกิดรูปด้วยนามหมายอะไรนามก็หมายเอาจิตติดรูปก็หมายเอากรรมรูปที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิสนธินั่นแหละรูปที่เกิดมาแต่กรรมนั่นแหละว่าท่านเกิดขึ้นพับมันก็พร้อมมีแล้วมีนามแล้วนามก็คือจิตสิทธิ์ที่มันเกิดพร้อมกับตัววิญญาณนั่นแหละนี่รูปก็คือรูปที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิมีกี่กลาบรูปเกิดขึ้นในขณะแรกนั้นมีกลาบไหนบ้างมันก็มีรูปเกิดขึ้นมาตั้งแต่โน้นก็เป็นรูปนี้แล้วแม้ไม่ใช่เกิดในพบหน้าชาติหน้าในขณะนี้แหละที่เรากำลังนั่งฟังเทศน์อยู่นี้ก็ชื่อว่ามีวิญญาณแล้วแต่เราฟังเทศน์เฉยๆเนี่ยอวิชชามันก็เกิดอยู่นี่ไม่ใช่เขาไม่เกิดแล้วก็แต่งใจเขาให้เป็นบุญเป็นบุญผู้ที่เป็นรู้บุญรู้บาปก็มีวิญญาณวิญญาณก็เกิดอะไรอีกมันก็เกิดมีนามมีรูปนามก็คือเจตสิกรูปตากรรมตัวรูปของเราที่มันมีอยู่มีอยู่ในตัวของเรามันมีอยู่ทุกขณะที่เรากำได้ยินเสียงเขาก็เกิดดับเกิดดับของเขาคือได้ยินเสียงครั้งหนึ่งจิตของเราก็เกิดจิตตัวจิตของเราก็เกิดนามก็เกิดรูปก็เกิดเนี่ยรูปมันก็เกิดแล้วมันก็ดับอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงครั้งหนึ่งรูปดับไปหนึ่งนามดับไปจิตขณะไอ้ขณะที่นามเกิดจิตเกิดไอ้จิตตัวจิตก็มันก็เกิดเฉพาะอย่างยิ่งสัพพจิตตะสลายจิตตัวจิตจิตดวงเกิดกับจิตทุกดวงผัสสะเวทนาเนี่ยเจตนาเอกกตาจิตวิญญาณในจิตการนั่นเนี่ยเป็นตัวนามก็คือจิตติดจิตรูปก็คือรูปที่มันเกิดพร้อมกันอยู่ในขณะที่เราท่านทั้งหลายได้ยินเสียงก็มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับนั่นมีอยู่ตลอดไปเลยแต่เราไม่เห็นเขาต่างหากเขาเกิดของเขาอยู่นั่นก็เป็นนั้นว่าเมื่ออวิชชาไม่รู้ทางปฏิภาณก็ให้เราสร้างบุญสร้างบาปเมื่อสร้างบุญสร้างบาปมันก็ให้เกิดสร้างสังขารให้เกิดสร้างให้มีวิญญาณที่จะต้องไปเกิดเมื่อมีวิญญาณเหมือนพืชที่เก็บไว้ในเมล็ดมันสั่งสมไว้เหมือนเมล็ดมะม่วงต้นมันก็เหมือนอวิชชาเพราะไม่รู้จึงมาปลูกมะม่วงมาเมื่อปลูกมะม่วงมานั่นตัวสังขารนั่นเพราะไม่รู้มันเป็นมะม่วงก็มาปลูกนะเมื่อปลูกแล้วมันก็ต้องจะมีลูกออกมาเมื่อมีลูกมาก็ต้องเก็บเมล็ดไว้เก็บพืชเขาไว้ในเมล็ดนั่นแหละนั่นแหละตัวกับวิญญาณแต่แล้ววิญญาณมาปลูกปั๊บมันก็ต้องออกมาแล้วมีใบผุออกมานิดนิดนี่ต่อไปจะมีกิ่งก้านสาขาออกมานั่นแหละนามรูปมันอย่างนั้นแหละทีนี้มันมีนามมีรูปมันมีอะไรอีกอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอะไรให้เกิดอายตนะ6เมื่อมีรูปมีนามแล้วอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็ต้องเกิดโดยลำดับเลยทีเอาง่ายท่านมีปฏิสนธิในท้องแม่เมื่อตายจากชาตินี้สร้างบุญไว้แล้วเพราะความไม่รู้ทางปณิธานจึงต้องสร้างบุญเมื่อไปเกิดในท้องแม่นั่นแหละเรียกว่าวิญญาณนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิเมื่อเกิดในท้องแม่มันก็ตั้งใจนาทีแรกที่ถือปฏิสนธิในตาทักขณะนั่นปฏิสนธิวิญญาณ ต่อมามันถือติขณะพังขณะมันก็ต้องมีนามคือจิตสิทธิ์รูปของเขาก็มีต่อมาโดยลำดับแล้วมันกรรมจรูปรูปละเอียดมันก็มีของเขามาอยู่แล้วต่อมาเมื่อโตขึ้นมันก็มีอายตนะที่รับอารมณ์ก็มีรูปตาหูจมูกลิ้นไอ้ส่วนใจนั้นเขามีมาแล้วหากทวิตรูปเขาก็มีมาแล้วตั้งแต่เกิดแต่นี้มันก็เป็นกลุ่มออกมาอีกหกทางนั่นแหละทางตามันก็ออกมาทางหูก็มีทางจมูกก็มีมันค่อยออกมานิดนิดนิดแต่เมื่อมันโตแก่เป็นที่คลอดมามันก็รับอารมณ์ต่างๆได้ตามลำดับนะทีเนี้ยตามขั้นของการเวลาเขาอันจึงต้องเกิดอายตนะหกมันมีหมายถึงตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นร่างกายมาแล้วเมื่อมีอายตนะหกมันก็ต้องมีผัสสะต้องมีการกระทบเมื่อมีตาต้องกระทบกับรูปมีหูมันก็ต้องกระทบกับเสียงมีจมูกก็ต้องกระทบกับกลิ่นมีลิ้นต้องกระทบกับรสมีกายต้องกระทบกับผลสัมผัสกับสัมผัสต่างๆมีใจก็กระทบกับธรรมารมณ์มันก็เรียกผลทพะเพราะอะไรมันจึงกระทบเพราะมันมีตาเพราะมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอารมณ์หกเกิดขึ้นมันก็กระทบกับทวารทั้งหกทั้งตาทั้งจมูกลิ้นกายใจได้เมื่อมีการกระทบมันก็เรียกว่าผัสสะผัสสะเรียกว่าการกระทบกันถูกต้องกันแน่เมื่อมีผัสสะมันก็ต้องมีเวทนาคือความอยากได้หรือมันสบายหรือมันทุกข์หรือมันเฉยเมื่อกระทบกันทับในสุขทุกข์ในทุกข์เฉยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นแล้วนี่เวทนาตัวนี้มันเรียกว่าสวยอารมณ์ทีนี้ถ้ามันเกิดเวทนาต้องก็เกิดตัณหาคือมันอยากมันดีแล้วก็อยากได้แน่เนี่ยมันตัณหาก็เกิดได้ทีนี้เพราะมีเวทนาสวยอารมณ์มันสบายมันหอมมันอะไรนะตัวตัณหาเนี่ยเป็นผู้บงการทีเนี้ยถ้าเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็สร้างภพสร้างชาติต่อไปอีกมีสร้างภพต่อไปอีกมันหมดยึดมันก็ต้องมีชาติมีชาติก็ต้องมีชรามรณะพอเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันวนกันอยู่อย่างนี้มีที่สิ้นสุดมาไล่ไปไล่ไปมันก็ไม่อยู่ตรงที่อวิชชานั่นเป็นต้นตอใหญ่เมื่อทำลายอวิชชาได้ทีละอึดมันก็หมดเพราะมันตัวต้นตัวตอตัวดมตัวอะไรมันอยู่ที่ตรงนั้นแหละเมื่อเราจะทำลายก็ต้องทำลายอวิชชาเมื่อกำจัดอวิชชาได้เขาก็จึงจะหายไปได้อันนี้เอาหยับหยับเป็นอันแรกก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันนุ่นลูกโซ่เป็นสังก็คือหนึ่งอวิชชาคือคนโง่ได้แต่ไม่รู้ทางไปนิพพานอื่นรู้ดีที่สุดแต่ขาดอย่างนี้คือไม่รู้ทางไปนิพพานจึงจัดเป็นอวิชชาในที่นี้ทีนี้เมื่อไม่รู้ทางไปนิพพานจึงต้องสร้างบุญและสร้างบาปถ้าใครสร้างบาปหรือโลภะโทสะมหามันก็ไปนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเปรตฐานนี้แต่พระอวิชชาเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าใครสร้างบุญมหากุศลก็มาเกิดเป็นคนรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมก็มาเกิดเป็นคนนี่ก็พระอวิชชาถ้าสร้างบุญกุศลเคยเกิดเป็นเทวดานี่ก็พระอวิชชานั่งไปเกิดเป็นพรหมโลกละสร้างบุญสูงขึ้นไปน้อยก็พระอวิชชาไปเกิดอรูปภพสี่ชั้นก็พระอวิชชาเนี่ยตัวเนี่ยมันสร้างให้ไปเกิดหรือว่าสร้างสังขารจะให้ไปเกิดที่ไหนล่ะอวิชชาสั่งเพราะไม่รู้นั่นแหละว่านรกมันมีอวิชชาจึงให้ทำบาปนำมาหน้าอวิชชาไปฆ่าสัตว์ก็ตกนรกรักทรัพย์ก็ตกนรกแต่เพราะอวิชชานั่นแหละจึงต้องให้เป็นโลกไปโกงกันบางคนก็ได้แต่เราไม่รู้จะพอโกงใครไม่รู้จะเอาไปทำอะไรตัวจริงนิดเดียวถึงจะโกงเขาไปเยอะมันจะไปเตี๋ยแชร์เขาเสร็จแล้วเอาไปเลยอย่างนี้ก็มีที่จะต้นแล้วเขาต่างๆตัวนี้ทั้งนั้นมันก็จะต้องเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายตัวเปรตนี่ก็พระอวิชชาทีนี้ถ้าหลงลืมคุณพ่อคุณแม่คุณบรรพบุรุษนั่นตายก็ไปหรือโมหะก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็พระอวิชชาถ้ารักษาศีลห้าศีลแปดตายมาเกิดเป็นนิพพานก็พระอวิชชาไหว้พระสวดมนต์ทอดกฐินทอดประกาศตายด้วยเกิดสวรรค์ก็พระอวิชชาอีกเจริญธรรมธาตุฌานเกิดพรหมโลกก็พระอวิชชาอีกเจริญอรูปฌานได้อรูปฌานสี่ไปเกิดอรูปภพสี่ก็พระอวิชชาอีกเนี่ยมันนี้อยู่คนแล้วมันวัดกันอยู่อย่างนี้ มันจึงว่าอวิชชาคือคนไม่รู้ทางปฏิพันธ์ที่ต้องสร้างสังขารคือบุญและบาปเมื่อสร้างบุญและบาปเขาก็ต้องไปตามบุญตามบาปที่เราสร้างไว้เพราะอะไรเพราะมันเป็นดินตัววิญญาณเป็นพืชเป็นเชื้อวิญญาณนั่งวิญญาณนั่งพิชังวิญญาณมันเป็นตัวพืชที่เราจิตไปแล้วเพื่อจะไปเกิดในภพหน้าสัตว์หน้าที่ในวิญญาณปฏิสนธิติดปฏิสนธิในท้องแม่หรือไปไหนก็ตามมันก็ต้องมีนามและต้องมีรูปตามมาอยู่แล้วมีนามมีรูปมันก็ต้องมีอายตนะหกมาแล้วมีอายตนะหกก็ต้องมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในเรียกว่าผัสสะมีการกระทบมันก็เกิดความสบายไม่สบายเฉยเรียกว่าเวทนามีเวทนามันก็ต้องมีปัญหาอยากดังถ้ามันฝึกจะให้มันดีอย่างนี้ตลอดไปมีปัญหาก็เกิดอุปทานยึดมันถือมันเลยว่าอันนี้แหละมันดีอันนี้มันอะไรนั่นเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาให้ได้ใส่ก็หาดูดูที่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนพระเจ้าปฏิโมกข์สนน่ะไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมามองทางหน้าต่างเกิดปฏิพัทธ์ชอบใจอุปทานยึดมั่นถือมั่นจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ผลที่สุดก็ต้องหาวิธีที่จะเอาหัวเข้ามาอยู่ในสำนักราชวังของตัวเองแล้วจะคอยข้าวเสือเขาจะเอาเมียเขาไปอยู่ยังนั่นคือวิธีทางนั่นคือตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นจะเอาให้ได้มันเกิดตัวผ่านเมื่อเกิดตัวผ่านก็ต่างต่างกรรมที่ทีเนี้ยเจตนากรรมเลยตัวพบเลยทีเนี้ยมันก็ต้องเกิดพบก็คือกรรมเจตนากรรม29ที่มันจะต้องไปเกิดสร้างกรรมมาแล้วเมื่อสร้างกรรมมาแล้วมันก็แน่นะทีเนี้ยเพราะตัวปัญหาตัวประธานยึดมั่นถือมันก็ต้องสร้างพบตัวพบคือที่เราจะไปเกิดขนาดตามมาพบตัวแต่พบอะไรแต่พบขนาดหรือเออตัวกระพบตัวกระพบสัญจรกระพบสัญญีพบสัญญีพบมีสัญญีนะสัญญีพบมันก็สร้างพบนั้นพบที่จะเกิดเอาถึงจิตตนาในที่นี้หมายถึงจิตตนา29ดวงจิตประกอบกับจิตจิตตนาสุสน12มหาสุสน8อุจจารสุสน5อุจจาร4รวมเป็น29ดวงนี้ถึงเรียกว่าพบในที่นี้หมายถึงจิตตนากรรมหรือจิตตนาที่เกิดกับสุสนอสุสนต่างๆรวมทั้งหมด29อันนี้ผมถือว่าเป็นตัวพบท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการไขปัญหาวันนี้จะสมควรถึงเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี ้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายสัพพิจจสมุปบาทโยมขอร้องให้เทศให้อัดไว้สองกรรมมีกรรมแรกจบที่นี้กรรมที่สองกรรมที่สองก็จะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยสัพพิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นบทที่ลูกโซ่เกี่ยวข้องกันเป็นสายเป็นธรรมะที่เข้าใจยากอยู่แต่ท่านจัดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ6คือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์12อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทถ้าว่าตามตัวหนังสือแล้วใครค้างอยู่โน้นโลกหน้าตายแล้วจึงจะได้ถึงสมมติว่าอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ว่าอันนี้เป็นหนทางไปนิพพานเราก็พากันสร้างบุญบ้างบาปบ้างเมื่อสร้างแล้วก็เป็นเหตุให้เราเริ่มปฏิสนธิวิญญาณเตรียมตัวที่เราตายแล้วจะไปที่ไหนมีวิญญาณเรียกว่าวิญญาณที่จะนำไปปฏิสนธิอันเป็นผลบุญและบาปเก็บไปอยู่แต่คล้ายกับว่ายังไม่ให้ผลเขายังไม่เกิดยังอยู่ในโลกนี้ถ้าเราดูหยาบๆจะรู้สึกเป็นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อสร้างวิญญาณแล้วมันก็มีนามมีรูปนามมารูปนี่มันจะมีก็ต่อเมื่อเราไปเกิดแล้วเนาะทีนี้คันในท้องแน่นอนจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะส่วนมากจะต้องเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือนั่นไม่ผิดหรอกอันนั้นตามหลักทีนี้เมื่อมีนามมีรูปแล้วมันจะต้องมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในท้องแม่ตามันก็ยังไม่เห็นหูก็ยังไม่ได้ยินหรือจะได้ยินยังไม่ได้ยินมันเป็นปุ่มๆเท่านั้นตั้งแต่เป็นกาลนะอะไรเป็นปุ่มๆนิดๆแต่มันมีพร้อมอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้กระทบพอมาคลอดออกจากท้องแม่จริงๆมันยังจะชัดที่สุดแต่อยู่ในท้องแม่ก็ยังอาหารก็เอาไปจากท้องแม่ได้อยู่มันเข้าไปทางไหนทางสะดือหรือทางไหนนั่นนั่นยังไม่ชัดเมื่อออกมาเป็นมนุษย์แล้วมีตาจะแววมองเห็นแล้วนั่นแหละทีเนี้ยเห็นอะไรเห็นอะไรก็ให้เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอายตนะหกตามันก็ต้องเห็นหูก็ต้องได้ยินเสียงจมูกก็ต้องได้กลิ่นลิ้นก็ต้องได้รสกายก็ต้องสัมผัสจิตแล้วร้องไห้แล้วคนคลอดมาร้องไห้เพราะอยู่ในท้องแม่มันอ่อน พอเอามาถูกมือคนแข็งแข็งเหมือนมีดบาดมันเจ็บแล้วทำเพราะมันเจ็บนั่นแหละผัสสะกระทบกันแล้วนั่นแล้วมีกายก็ต้องกระทบกับมือคนแล้วจากท้องแม่มันก็กระทบกับตัวกับม้อนกับอะไรต่างๆแล้วมันก็ต้องเจ็บเพราะมันอ่อนนะมันเป็นผัสสะมันก็ได้รับเวทนาเจ็บมันก็ต้องร้องสบายมันก็หัวเราะเฉยมันก็เฉยนั่นแหละตัวเวทนาเมื่อสบายมันก็อยากได้สมมติดูดนมแม่มันหวานไม่ได้ดูดมันก็ร้องไห้เนี่ยมันตัวปัญหาเพราะมันอยากมันเสวยนมแม่มันหวานอร่อยมันก็ชอบมันชอบแล้วมันก็อยากได้นั่นคือตัวปัญหาอยากดูดนมแม่เสร็จแล้วถ้าไม่ได้ก็ร้องไห้ในอุปาทานยึดมันถือมันก็ต้องเอาให้ได้ไม่ได้ร้องไห้ในอุปาทานมันก็ยึดมันถือมันของเขายึดมันถือมันของเขามันก็เกิดเจตนาของเขาอย่าอ่อนวอนหรือที่จะเอาที่จะทำอะไรต่อไปอีกมันก็เป็นเจตนากรรมสร้างต่อไปอีกนะมันก็เกิดพบขึ้นมามันเกิดพบขึ้นมามันก็มีอะไรกันเมื่อสร้างครบสร้างอะไรไปแล้วในเจตกรรมที่สร้างไว้จะให้ไปเกิดในพบไหนพบไหนมันก็ต้องมีชาติละที่มันต้องเกิดอีกอย่างนี้เมื่อเกิดอีกมันก็ต้องมีชรามรณะอีกตายแล้วก็เกิดอีกก็เพราะอวิชชาวนกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ถ้าเราว่าในแง่ปฏิบัติที่นะสมมติอย่างนักปฏิบัติที่พากันปฏิบัติธรรมะมีไหมอวิชชาเขาเกิดไหมในขณะที่เดินโยกมที่นั่งกรรมฐานตัวอย่างนั่งกำหนดท้องฟังน้องยุบหนอเนี่ยปฏิปฏิบัติมีหรือเปล่ามีเอาตรงไหนขณะที่กำหนดท้องฟังน้องยุบหนอฟังน้องสติดีนี่ไม่หลงทางอวิชชาไม่เข้าขาดองค์สามขณะนั้นนะหนึ่งอาตาปีมีความตั้งใจ2ปฏิมามีสติ3สัมมิโทมีสัมปิยะขณะนั้นอวิชชาเขาไม่เข้าแม้จะมีอยู่ยังไม่ขาดก็จริงอยู่แต่ว่าเขาไม่ต่อเขาหยุดทำหน้าที่อวิชชาขาดเหมือนกันตรงนั้นหยุดทำหน้าที่เพราะอำนาจสติของคนนั้นปฏิบัติเขาไม่หลงทางเมื่อไม่หลงทางก็ไม่ใช่อวิชชาเมื่อก็เป็นวิชชาเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้เขาสว่างไม่หลงทางแล้วทีนี้บางครั้งมันเผลอจิตของคนนั้นนั่งไปนั่งไปมันเพ้อจะเห็นภาพเห็นแสงเห็นสีก็แล้วที่หนึ่งเกิดในมิตรขึ้นมาโอ้บางคนนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้าบางคนนั่งไปเห็นพระอรหันต์บางคนนั่งไปเห็นเทวดาบางคนนั่งไปเห็นปราสาทราชวิมานบางคนนั่งไปเห็นภาพเจ้าจิรมณีบางคนนั่งไปเห็นพระจีดีต่างๆบางคนนั่งไปเห็นดอกไม้หลายๆสีบางคนนั่งไปเห็นช้างเห็นเสือบางคนเห็นต้นโพบางคนไปเห็นเลขสตอรี่อะไรต่างๆนี่ไงมันเรียกว่าอวิชชาเลยเนี่ยเห็นไหมมันจึงต้องเพราะสติขาดทับอวิชชาคือคนไม่รู้เกิดขึ้นแล้วทีไม่รู้ทางบริพารหลงทางแล้วจิตมันก็สร้างให้เห็นโอ้อันนี้ดีไม่ดีนั่นในสังขารสร้างให้สังขารคือสร้างบุญสร้างบาปขึ้นมาในใจแล้วโอ้อารมณ์นี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดูเพิ่มเลยลืมกำหนดเลยนี้แหละคือตัวสังขารสร้างแล้วสร้างบุญและสร้างบาปถ้าพอใจก็เป็นโลภะถ้าเห็นอารมณ์ไม่ดีไม่ชอบใจโทสะถ้าเห็นไม่เฉยไม่กำหนดโมหะนี่คือตัวสังขารไอ้ตัวที่รู้นั่นคือวิญญาณเขารู้ของเขาเขาเจ็บของเขาเขาอยู่นั่นวิญญาณเมื่อมีวิญญาณนามมันก็เกิดกู้ก็เกิดในขณะนั้นคือนามก็คือตัวสังขารสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจของเขาให้เห็นว่าอันนี้มันงามอันนี้มันดีเลยลืมกำหนดเลยนั่นตัวนามและรูปรูปมันก็อยู่ในจิตของเขาทุกขณะที่เขาเห็นทุกของขณะที่เขาได้ยินเขามีพร้อมอยู่แล้วรูปของเขาเกิดไปอยู่แล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับน้ำเขาเกิดดับเกิดดับผู้เขาเกิดดับเกิดดับนี่สืบต่อกันไปอยู่นั้นมันมีรูปแล้วมีรูปมันมีอะไรอีกอะนามรูปมีนามรูปมันก็มีอายตนะมันรับกันอยู่ในตัวเจ็บตาทางตาแหมตาเห็นก็ดีแล้วทางในทางใจเขาก็รับไปอยู่นี้มันอายตนะอายตนะนั่นคือจิตเขาก็รับรู้อารมณ์นั่นดีมันก็รู้อยู่ทางใจเป็นธรรมารมณ์เขาเกิดขึ้นอยู่แล้วมนายตนะเกิดขึ้นทางจิตใจของเขาแล้วธรรมายตนะก็มีอยู่รับต่อกันไว้อยู่เรื่อยไปมันก็เกิดอายตนะมีอายตนะมันก็กระทบกันในตัวผัสสะจิตของเขาใจของเขาจิตนึกเห็นภาพต่างๆนั่นมันกระทบกันแล้วผัสสะกระทบกันแล้วนั่นจิตไปจิตกับธรรมารมณ์กระทบกันแล้วเมื่อกระทบกันก็ในสัมผัสก็ดีใจลองนึกดูไปกันได้ถ้าเรานั่งนึกถึงรูปเสียงเสียงพอใจมันสบายนั่นแหละตัวเวทนามันเกิดแล้วมันกระทบกันแล้วผัสสะเหล่านี้มีแล้วไวเราคิดมีคล้ายๆช้าตัวเวลากระแสจิตเกิดพบมันถึงกันปุ๊บเลย ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่ทีละอันนะมันไวที่สุดเลยพอเกิดนามเกิดรูปเกิดอายตนะมันก็เกิดผัสสะเกิดเวทนานี้มันคล้ายๆว่าเนี่ยมันช้าแต่เวลาเขาเกิดแล้วเกิดพร้อมกันเหมือนกับเราดื่มน้ำเอาไงสมมติโยมแกงปลาในน้ำแกงปลาของโยมนั้นเนี่ยมันมีพริกมีมะนาวมีเกลือมีน้ำตาลโยมเอาเข้าปากเนี่ยโยมจะรู้รสหวานก็มีเค็มก็มีเปรี้ยวก็มีหวานก็คือเกลือน้ำตาลเค็มก็คือเกลือเปรี้ยวคือมะนาวเผ็ดคือพริกเนี่ยมันรู้ในช้อนอันนั้นแหละในขณะนั้นแหละแต่มันคนละรสนะแต่มันรู้พร้อมกันลงไปนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดมันก็ไว้เหมือนอย่างนี้อวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วอวิชชาเกิดให้สร้างสังขารสังขารก็ให้สร้างวิญญาณวิญญาณให้สร้างนามรูปนามรูปมันก็สร้างอายตนะอายตนะก็เกิดผัสสะกระทบผัสสะก็เวทนาเวทนาก็เกิดตัณหาตัณหาก็ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเนี่ยมีอุปาทานมันก็ต้องสร้างพบมันก็ต้องเกิดชาติอีกอยู่ดังนั้นเขาเรียกว่ารูปชาตินามชาติมันมีอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเลยเมื่อมีชาติมันก็มีชรามรณะตายทุกขณะลมหายใจเข้าออกแก่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเขามีพร้อมผิดพร้อมเสร็จไปอยู่ในการมัดมีเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่แนวปฏิบัติมีอยู่ทุกคนทุกท่านเว้นไว้แต่ว่าใครจะไม่มีพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะไม่เกิดได้ถ้าธรรมดามีพร้อมอยู่เพราะเขามีเชื่อเพราะเขามีเห็นเขามีปัจจัยโยที่นี่ท่านจึงกล่าวสรุปใจความย่อๆตัวอวิชชามีเป็นข้อแรกถือว่าเป็นลมตัวชรามรณะเป็นตัวที่สองโปรดจำหลักไว้นะหนึ่งอวิชชาสองสังขารสามวิญญาณสี่นามรูปห้าอายตนะหกผัสสะเจ็ดเวทนาแปดปัญหาเก้าอุปาทานสิบภพสิบอุปาทสิบสองชรามรณะนี่สิบสองอันทีนี้ท่านจัดไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้หักซึ่งกลมกรรมแห่งสังสารจักรอันตรงไหนมันเป็นดมมันต้องมีดมแล้วก็มีกงแล้วก็ต้องมีซี่กรรมอวิชชานี่เป็นดมตัวนี้ตัวพาหมุนเราเห็นดมเกวียนไหมดมรถดมเกวียนดมเกวียนนะดมรถมันมีดมอยู่กลางนั่นเขาเรียกว่าอวิชชานี่เป็นดมเหมือนกับดมเกวียนหรือดมรถที่มันอยู่กลางนั่นแหละมีตัวอวิชชาเป็นเบอร์หนึ่งเขาเป็นดมใหญ่ตัวนี้สำคัญพาหมุนตัวนี้ทีนี้ตัวชรามรณะมันเป็นกองเห็นไหมหัวกับท้ายนะโยมนะเอาให้ดีนะทุกสองข้อจำหลักซะก่อนอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ12นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท12 12อย่างนี้มันอาศัยกันเหมือนลูกโซ่เกี่ยวพันกันทิ้งกันไม่ได้เลยทีนี้ท่านถือว่าอวิชชานี่เป็นดมเหมือนดมดมเกวียนที่หนึ่งทีนี้ถึงนะที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนิ้วดูกลางอันนี้เป็นซี่กรรมหรือเป็นกรรมส่วนชรามรณะข้อที่สองนั่นเป็นกองเห็นไหมดูให้ดีนะกองเกวียนนะเกวียนมันจะต้องมีดมอยู่กลางแล้วมีซี่ออกมาเนี่ยนะสักสิบซี่แปดซี่นั่นแหละอันในที่นี้มันสิบซี่นะเสร็จแล้วมันมีกลงวงรอบวงรอบนั่นแหละเป็นกลงกลมเขาเรียกกลงกลงเกวียนน่ะนั่นน่ะเขาเรียกกลงกลงนั่นก็คือสิ่งที่วงกลมใหญ่ๆที่ของเกวียนที่มันเป็นรอยเกวียนนั่นแหละนั่นแหละเพื่อกันดมไม่ให้มันแตกกันให้มันเกวียนวิ่งไปได้สบายหมุนเลยมันดมรถนั่นแหละรถมันกลมกลมเหมือนกันอย่างนั้นแล้วมันมีซี่นะรถมันก็มีซี่ของเขาอยู่อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นกองของเขาอวิชชาเป็นดมแล้วชรามรณะข้อที่สิบสองนู้นเป็นกองทีนี้กรรมจริงที่กรรมของเขามันเป็นที่เขาเรียกกรรมเกวียนกรรมเกวียนแต่กรรมมันมีที่ออกไปจากดมเขาเจาะดมแล้วก็เอากรรมเกวียนนี่แหละแต่ละที่เขาเรียกกรรมมันเป็นที่สมมตินี่มันคิดที่มันก็เจาะเข้าจากดมนี่แหละมันก็ออกไปหาองค์มันก็วงเป็นวนรอบทีนี้จะอวิชชานี่คือดมหมุนมาดมหมุนมันก็หมุนกันอยู่นั่นแหละทั้ง12อันนี่หมุนกันอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งเหมือนกับกำกวนหรือว่าเหมือนกับดมรถนั่นรถมันวิ่งมันก็หมุนหมุนตู้เร็วเท่าไรมันก็ยิ่งหมุนเร็วเท่านั้นขอสำคัญดมถ้าเอาดมหยุดพับมันหยุดหมดเลยรถไม่วิ่งเกวียนก็ไม่วิ่งไปไม่ได้เพราะดมมันไม่หมุนน่ะ ดังนั้นกิเลสคนก็เหมือนกันฆ่าอวิชชาตายตัวเดียวเท่านั้นแหละอื่นก็หมดละหยุดทำหน้าที่นี่คืออวิชชาเป็นเหตุให้สร้างสังขารคือบุญและบาปนั้นทำลายอวิชชาอวิชชาในองค์ธรรมก็คือโมหะจิตสิทธิ์ให้มันจิตสิทธิ์ดวงเนี่ยแต่มันสำคัญที่สุดตัวอวิชชาเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ให้เราไม่รู้ทางไปนิพพานแต่ว่ารู้ดีที่สุดนะสิ่งอื่นไม่ใช่ไม่รู้นะอย่างผู้ที่เรียนจบพระไตรปิฎกนี่เราถือว่าเป็นผู้รู้ใช่ไหมใช่แต่รู้อย่างนี้เป็นความรู้ขั้นปริยัติไม่ใช่ความรู้ขั้นปฏิบัติทำลายอวิชชาไม่ได้ความรู้ขั้นปฏิบัติก็อยู่ในเขตของอวิชชาไม่ใช่เขตของวิชาที่ต้องการในพระศาสนาวิชาที่ต้องการในพระศาสนาแท้น่ะจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิหมายอโสดาปฏิมาเป็นต้นไปจึงจะเป็นวิชาในพระศาสนาวิชาที่เรียนจบนักธรรมตรีโทเอกประโยค3 4 5 6 7 8 9ใครเรียนอภิธรรมจบกี่ปริเชตไปทำอภิธรรมตรีโทเอกอะไรต่างๆอย่างอยู่ในแค่วิชาธรรมดาเป็นจินตาเป็นสุตตมยปัญญาไม่ใช่วิชาที่จะทำลายกิเลสยังอยู่ในโมหะยังอยู่ในอวิชชาทั้งนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าวิชชานี่ไม่ใช่ธรรมดาอวิชชานี่มีด้วยกันทุกคนไม่มีผู้ที่จะไม่มีอวิชชาพระโสดาก็ยังมีอวิชชาแต่น้อยพระสกิทาคาก็ยังมีพระอนาคาก็ยังมีพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะหมดอวิชชาจึงจะไม่มีเรียกว่าอวิชชานุสัยเนี่ยอนุสัยนี่มันจะต้องมีอยู่เท่านั้นเพราะอวิชชานี่ก็โดยองค์ธรรมก็โมหะจิตสิโมหะจิตติกก็มีลักษณะที่จะทำให้ขาดได้ก็ต้องพระอรหันต์หรือนั้นทุกคนจะมีมีอวิชชาด้วยกันเท่านั้นแต่อวิชชาเป็นตัวการสำคัญถ้าทำลายอวิชชาตายไปแล้วก็หมดแล้วภพชาติเราก็เป็นนั้นว่าเราต้องต่างกันต่อไปแล้วทีนี้เราจะทำลายยังไงอวิชชานี่จะทำลายได้ทำลายด้วยอะไรทำลายด้วยปัญญาปัญญาขั้นไหนปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญามีกี่ขั้นมี16ขั้นเรียนพระไตรปิฎกจบสอบได้ประโยค9 4 9ก็ทำลายอวิชชาไม่ได้ในนักธรรมตรีโทเอกสอบจบกี่ชั้นก็ทำลายไม่ได้เรียนมยธรรม7พระคัมภีร์จบก็ไม่ได้เพราะมันเป็นทางคนละเส้นอันนั้นมันเป็นปัญญาขั้นสุตตมยปัญญาเท่านั้นปัญญาขั้นจินตามยวาจะมานึกมาคิดก็ไม่ได้เพราะปัญญา2ขั้นนี้ไม่ใช่ปัญญาทำลายอวิชชาปัญญาที่จะทำลายอวิชชาต้องเกิดจากการเจริญวิปัสสนาโดยตรงเมื่อเจริญวิปัสสนาแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมา16ขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่านามรูปะปริสิทธญาณแยกรูปเจตนาออกจากกันได้เห็นคนไม่เป็นคนตัวอย่างง่ายๆเช่นเสียงขณะนี้โยมได้ยินเสียงเสียงกับหูที่มันเป็นรูปผู้ที่ได้ยินนี่เป็นนามได้ยินเสียงครั้งหนึ่งอะไรเกิดรูปกับนามตรงไหนเป็นรูปเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามหูก็เป็นรูปเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามหูมีไหมไม่มีมีอะไรมีรูปกับนามตากับสีเป็นรูปเห็นเป็นนามตาก็ไม่มีมีแต่รูปกับนามจมูกกับกลิ่นเป็นรูปผู้ที่รู้กลิ่นเป็นนามจมูกก็ไม่มีแล้วมีอะไรมีรูปกับนามถ้าเห็นเมื่อจมูกยังมีอยู่ก็ยังติดบัญญัติยังอยู่ในอวิชชาลิ้นกับรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามลิ้นก็มีแต่รูปกับนามถ้าเห็นว่าเป็นลิ้นอีกก็ยังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละแกะไม่ออกอันนี้กายทั้งหมดเป็นรูปเสื้อผ้าสิ้นกระโปรงจีวรเป็นรูปเมื่อมาถูกตัวข้างเรารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ที่รู้นี่เป็นนามใจทั้งเราเป็นนามหัวใจเป็นรูปนึกถึงสิ่งต่างๆชอบใจพอใจผู้ที่นึกนี่ก็เป็นนามผลที่สุดรวมแล้วร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปใจเป็นนามที่เราได้ยินเสียงอยู่นี้เคยได้ยินรูปกับนามมีเท่านี้เสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามคนไม่มีเลยสัตว์ก็ไม่มีเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีอะไรเล่าไปจนนั้นรูปกับนามจะไม่ใช่เป็นสัตว์คนไม่มีไม่ใช่เป็นเดือนนะคนไม่มีแต่จะไปเข้าใจผิดจะไปนึกว่าไม่ใช่คนนึกว่าเป็นเป็นกายเวทที่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจธรรมะธรรมะนี่มีสองอย่างหนึ่งสมมติสัจจริงโดยสมมติสองปรมัตถสัจจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยสมมติอันนั้นยกไว้อย่าเอาปนกันต ถ้าพ้นกันก็ยุ่งคือเราไม่เข้าใจธรรมะจริงสมมติโยมที่นั่งฟังเทศน์อยู่ชื่อโยมสาลีนะหรือโยมสำลีชื่อโยมสำลีนั่งฟังเทศน์อาตมาอยู่นี้ทีนี้โยมนั่งสมาธิฟังไปกำหนดไปยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อโยมจะเกิดความรู้ว่าเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามที่นั่งอยู่นี้มันไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเขาเนาะมีแต่รูปกับนามมือขาก็มีแขนก็มีอะไรก็มีมันมีรูปกับนามเท่านั้นตากับสีก็เป็นรูปเห็นเป็นนามเนี่ยมันตัดตาออกแล้วตาไม่มีจมูกก็มีอะไรก็มีแต่รูปกับนามนั่งฟังอยู่นี้ใครนั่งรูปนั่งใครเป็นคนรู้นามรู้แต่ส่วนชื่อสมดีน่ะก็จำไว้อันนั้นเขาสมมติขึ้นมาตกจากท้องแม่ไม่มีนะมาตั้งขึ้นทีหลังเขาเรียกสมมติจิตแต่จริงโดยสมมติสมมติคือสิ่งที่ชาวโลกเรียกร้องกันติดมาเขาเอาช้างเรียกกันสมมติโยมมีลูกสิบคนแม่ของอาตมามีลูกสิบคนจะเรียกแต่ว่าลูกกับนามลูกกับนามรู้ใครจะมาเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่จึงตั้งชื่อขึ้นคนนี้จิตโชดกนะคนนี้จิตคุ้มนะคนนี้จิตบุญนะคนนี้จิตศูนย์นะคนนี้จิตบุญจิตเตียงให้ตั้งชื่อไปต่างๆเพื่อจะได้เรียกถูกอ้าวจิตคุ้มเอ้ยมานี่อ้าวเตียงเอ้ยบุญเอ้ยมานี่ศูนย์เอ้ยมานี่ไม่จริงจะมาถูกนี่เขาเรียกสมมติสัจจะจริงโดยสมมติยกให้คนละอย่างยาวพ้นกันอันนั้นจริงตัวนั้นจริงไม่จริงให้จริงหรอกเปลี่ยนได้เนี่ยสมมติอาตมาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้อาตมาชื่อหนูค้างอาตมาเปลี่ยนเป็นโชดกอาตมาจะเปลี่ยนเป็นอุ่นก็ได้เป็นปรีชาก็ได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกจริงโดยสมมติขณะที่เขาสมมติจริงอยู่ยกไว้แต่เดี๋ยวนี้เราเรียนธรรมะเรียนปรมัตถ์จริงจริงจริงปรมัตถ์ก็คือรูปกับนามของที่มีจริงจริงทุกคนทั่วโลกมีเท่ากันหมดเลยฝรั่งกี่ล้านประเทศจีน800ล้านอินเดีย600-700ล้านก็มีรูปกับนามไทย46ล้านก็มีรูปกับนามซึ่งมีมากกว่านี้เลยเหมือนกับน้ำทะเลน้ำทะเลเมืองไทยก็เข้มเมืองจีนก็เข้มเมืองประเทศอังกฤษอเมริกาฮอลแลนด์ฟินแลนด์บราซิลสวิตเซอร์แลนด์เข้มทั้งนั้นไม่มีหวานเลยไม่มีเปรี้ยวเลยฉันใดก็ฉันนั้นคำว่ารูปกับนามได้เกิดกายกับใจฝรั่งก็มีเท่านี้ไทยก็มีเท่านี้เจ็ดจีนก็มีเท่านี้ไม่มากกว่านี้เลยนี่คือสัจธรรมรู้ว่ามีแต่รูปแต่นามแม้โยมสมดีเนี่ยเขาจะเรียกว่าสมดีเราก็ขานเพราะเขาสมมติเอาไว้แต่ไม่ใจเรารู้ถึงเขาจะเรียกว่าสมดีที่แท้ก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเรารู้ในใจเขาจะตัดจัดตังรู้เฉพาะตัวเท่านั้นคนอื่นเขาไม่ทราบเรารู้ของเราเขาจะเรียกว่าเราเป็นสมดีเราก็ขานช้าช้าฉันสมดีมาแล้วก็ตอบได้แต่ในใจเรารู้คนที่เรียกเรานี้ถึงเป็นเพื่อนคือบุญที่แท้นางบุญก็มีแต่รูปกับนามอันนี้เขาสมมติว่าเป็นสมดีสมดีก็มีแต่รูปกับนามเฮ้ยในใจของเรานี่แหละเรียกว่าปรมัตถสัจจะเป็นญาณที่หนึ่งรู้รูปกับนามรู้ชัดอย่างนี้เสร็จแล้วญาณที่สองปัจจยะรู้เหตุและผลของรูปและนามเมื่อมีรูปกับนามแล้วเขาต้องเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลก็มีรูปเป็นเหตุขึ้นโยมโยมเนี่ยอยากจะลุกขึ้นไปเนี่ยโยมลุกไปเลยฮะเนี่ยโยมลุกเลยโยมรู้ทีหลังอันนี้รูปเป็นเหตุนามเป็นผลที่บางทีนามเป็นเหตุรูปเป็นผลเช่นใจโยมนึกไปก่อนที่เราจะไปเอาอะไรดีเนาะจะไปเอาน้ำเหตุอย่างนี้นามมันเกิดขึ้นก่อนรูปก็ลุกขึ้นไปเอาน้ำมาอย่างนี้นามเป็นเหตุรูปเป็นผลมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลวันยังคำขึ้นยังรุ่งโยมอยากจะฟังเทศน์มีนามเป็นเหตุมือไปเติร์ดเครื่องไปเที่ยวฟังมีรูปเป็นผลนี่มันจะมีรูปมีนามมีเหตุมีผลวันยังคำขึ้นยังรุ่งใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามนี่คือตัวสภาวะธรรมธรรมะนี่เราเรียนรู้จากของที่มีอยู่ไม่ใช่ของไม่มีมีอยู่แต่ปัญญาไม่มีก็เกิดไม่ได้เหมือนอริยสัจสี่พระพุทธเจ้ามีอยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นทางตอนนิพพานก็อยู่ที่ตัวของเราปฏิปทานสี่ก็กายวิทนาจิตธรรมะเยเนวะยันตินิพพานังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกทุกองค์ไปสู่นิพพานโดยทางสายใดทางสายนั้นคือสติปทานสี่สติปทานหนึ่งกายก็ตัวของเราเวทนาก็สุขทุกข์เฉยจิตก็คือใจธรรมก็คือขันธ์ห้าก็อยู่ที่ตัวของเราแล้วแต่ทำไมเราไม่ถึงนิพพานเพราะเราไม่ปฏิบัติไม่เอามาใช้เหมือนโยมมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยากทานทุเรียนเลือกเกินไม่ซื้อโยมก็ไม่ได้ทานทุเรียนแน่ธรรมะก็เหมือนกันเราต้องมาปฏิบัติ จึงจะเกิดขึ้นมาได้เอาละอันนี้เรียกว่าผู้ที่จะทำลายอวิชชาเพิ่งได้ญาณที่สองต่อไปเกิดญาณที่สามสัมมาสัญญาพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยจินตญาณถึงญาณนี้มีนิมิตหลายกวนนั่งไปจะยินอะไรต่างๆมีคนหลงทางตรงนี้นะไปนั่งไปยินอะไรตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเกิดแสงสว่างเกิดขนลุกหนำตาไหลเห็นนิมิตต่างๆญาณนี้เป็นญาณแหละคนหลงทางญาณนี้ญาณที่สี่เห็นรูปนามเกิดดับท่านเรียกว่าอุทยพยานซึ่งกำหนดได้ยินเสียงได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะนี่มันจะขาดโอ้ให้ผู้นั้นเห็นชัดไม่มีสงสัยเลยแม้แต่น้อยต่อไปถึงพังขยานยานที่ห้าตัวบังตอนนั้นถึงพยานที่หกพยายามเห็นรูปนามน่ากลัวเดี๋ยวตอนนั้นถึงยานที่เจ็ดพยายามเห็นทุกข์เห็นโทษตอนนั้นถึงยานที่แปดบวนนายไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วตอนนั้นถึงยานที่เก้าใจโกรธกวาตอนนั้นถึงยานที่สิบปฏิสังขารใจเข้มแข็งตอนนั้นถึงยานที่เจ็ดสังขารปิดขยันใจสบายตอนนั้นถึงยานที่สิบสองอะนุโรมยานอันนี้สำคัญเห็นอริยสัจสี่ชัด 99% เห็นปัจจัยรักชัด 100% ถึงยานนี้ยาญาณนี้ก็เข้าเขตโคตรปุญญาทิ้งโลกและนามแล้วยึดนิพพานเป็นหนึ่งขณะจิตเห็นอริยสี่ชัด 99.9 ถึงต่อจากนั้นหนึ่งขณะจิตไม่อยู่นานนะขณะจิตเดียวแล้วก็ถึงมรรคญาณพอถึงมรรคญาณตรงนี้สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโทษทงจิตมักแบบเข้าพร้อมกันหมดเลยตรงนี้หนึ่งขณะจิตกิเลสขาดตรงนี้อวิชชาจะถูกทลายตรงยานนี้เมื่อถึงยานนี้อวิชชาตายไปตัวหนึ่งยังอยู่อีกตัวหนึ่งว่าถึงโมหะนะในใจวิจิกิจฉาสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์อย่างเป็นลงดาบให้เด็ดขาดถึงตรงนี้จะไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยถ้าใครปฏิบัติถึงตรงนี้ว่าสวรรค์มีไหมนรกมีไหมมรรคผลนิพพานมีไหมจะไม่สงสัยเลยแม้จะเป็นเทวดามาจากสวรรค์มาบอกก็ไม่เชื่อนรกไม่มีมรรคผลนิพพานมีจะไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดถ้าถึงตรงนี้นะนี่แหละผู้ที่จะพิสูจน์ได้ถึงตรงนี้อวิชชาตายไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งคืออุทธัจจะอุทธัจจะจะตายตัวมาเป็นพระอรหันต์โน้นถึงพระอรหันต์เมื่อไรเมื่อนั้นตายได้อันนี้แหละผู้ที่จะพิสูจน์อวิชชาที่จะทำลายอวิชชาได้ทำลายปฏิจจสมุปบาทดึงจะหยุดหมุนต้องถึงตรงนี้เมื่อถึงตรงนี้หยุดหมุนหยุดหมุนไปขณะหนึ่งกิเลสก็ขาดไปถึง5ตัวโลภะที่เป็นตัวทิฏฐิที่เห็นผิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีตัวนี้ตัวโลภะเพราะโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตติจิตจิตตรงนี้มันสัมปยุตติทิฏฐิเห็นผิดด้วยมีโลภะเจตสิกด้วยเมื่อถึงตรงนี้เขาจึงจะขาดไป4ตัวเมื่อ4ตัวนี้ขาดตุ๊บตัวบ่ายแล้วแล้วกับโมหะคือวิจิกิจฉาตัวหนึ่งก็ตายไปด้วยถึงตรงนี้กิเลสตายไปเป็นนั้นว่าถึงนิพพานครั้งแรกนี่แหละผู้ที่จะพิสูจน์หรือว่าสัจจีวาทมีจริงหรือไม่เป็นยังไงต้องถึงตรงนี้ถ้าไม่ถึงตรงนี้ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเหล่านี้ได้นอกจากท่องตำราเป็นเฉยๆว่าได้ท่องแต่ว่าไม่รู้สภาวะเป็นยังไงดุมของสังสารจักรจะไปหยุดหมุนตรงไหนดุมเกวียนของพวกเราจิตของเราหมุนอยู่ในวัฏสงสารเขาเรียกวัฏตะตัวหมุนสงสารตัวท่องเที่ยวตัวอวิชชานี่แหละเป็นดุมเกวียนที่พาพวกเราหมุนท่องเที่ยวไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จึงตรัสย้อนตัวตัณหาอวิชชาไว้ในอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขาพรังไคสันโตดูก่อนในช่างตัวกฎทำรวนคือตัวตัณหาตัณหาเธอมานานแล้วบัดนี้ฉันพบเธอแล้วเห็นเธอแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปในพวกซี่โครงพวกบ้านพวกช่องพวกอะไรต่างๆที่เธอสร้างมาฉันขยี้ไปหมดแล้วเธอจะไม่ได้สร้างพบสร้างชาติสร้างบ้านเรือฉันโดยปฏิเสธแล้วพระองค์ตัดเชื้อตัวตัณหาก็เพราะทำลายตัวอวิชชาตัวนี้เมื่อทำลายตัววิชาขึ้นจักขุอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิเรียกว่าดวงตาคือปัญญาก็เกิดญาณก็เกิดแสงสว่างก็เกิดมันก็เกิดขึ้นมาก็ใสแจ๋วเป็นอะไรพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้หมดละทีเนี้ยจริงหรือไม่จริงสวรรค์มีไหมนรกมีไหมนี่คือตัวปฏิจจสมุปบาทผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดต้องปฏิบัติอย่างนี้ ม่ใช่มาท่องตำราอวิชชาอวิชชาสังขารวิญญาณมรรคอันนี้มันท่องตำราไม่ใช่เห็นจริงนับท่องไปเท่าไรมันอยู่แค่นี้แหละว่าปฏิจจบาทคือธรรมะเกิดไปกันเกิดขึ้นอวิชชาสังขารวิญญาณมรรคอายตนะผัสสะวิตนาสนะอุปทานภพชาติชรามรณะว่าไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้ปัญญาเกิดประกอบจำเท่านั้นที่จะเห็นจริงต้องเจริญวิปัสสนาและเจริญวิปัสสนาก็ต้องตั้งใจทำจริงเมื่อปฏิบัติถึงตรงที่กล่าววันนี้จึงจะเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรไม่ใช่มาฟังแล้วก็จะเข้าใจถ้าไม่ลงมือปฏิบัติต่อให้อีกเท่าไรก็ไม่เข้าใจจะจำได้ต่างหากอย่ามาว่ามาเทศก็เอามาจำได้แต่ปฏิบัติจริงจึงจะเข้าใจได้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงปฏิจจสมุปบาทจริงละอันพลน้อยภาคปริยัติภาคปฏิบัติผสมกันจะเน้นหนักไปในภาคปฏิบัติเพราะปริยัติฟังกันมามากแล้วสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิษฐานบุญเศษขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภัยเจริญในอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นมิตรมีดวงจิตสติมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุก